าถึงเรื่องของอาถรรพ์ที่เกิดจากสายน้ำครับเรื่องนี้เกิดมา50ปีแล้วตั้งแต่ในอดีตเมื่อ50ปีก่อนจนถึงปัจจุบันนี้คนภาคใต้ส่วนมากจะทำสวนยางกันเป็นอาชีพส่วนอาชีพอื่นนะคนทำกันน้อยเพราะว่ายางพาราเนี่ยเขาส่งไปขายต่างประเทศได้เงินปีละมากๆคนภาคใต้ทุกจังหวัดก็เลยนิยมทำสวนยางเป็นอาชีพคนจังหวัดพัทลุงก็เช่นเดียวกันกับคนจังหวัดอื่นๆคือผู้คนจะมีอาชีพทำสวนยางกันเป็นอาชีพหลักส่วนอาชีพอื่นๆนะมีน้อยมีผัวเมียคู่หนึ่งผัวชื่อตักเคลื่อนนะเมียชื่อนางคล้อยมีอาชีพทำสวนยางโดยปลูกยางไว้ในสวนแห่งหนึ่งสวนยางแห่งนี้มีชื่อว่าสายน้ำหนองก้าเพราะว่าอยู่ใกล้กับสายน้ำหนองก้าเมื่อปลูกยางเสร็จใหม่ๆในเคลื่อนกับนางคล้อยจะหันไปทำไร่พืชด้วยการปลูกถั่วปลูกข้าวโพดไปพลางๆเพราะว่าต้นยางยังเล็กๆยังกรีดไม่ได้เพราะว่าต้นยางในต้องใช้เวลาหลายปีถึงจะกรีดได้สวนยางแห่งนี้อยู่ที่ตำบลร่มเมืองจังหวัดพัทลุงครับสวนยางที่นายเคลื่อนนางคล้อยปลูกอยู่นั้นอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของสายน้ำหนองก้าคนพัทลุงเขาเรียกสายน้ำนี้ว่ามาบนะสายน้ำหนองก้าในยาวประมาณสัก300เมตรกว้าง10เมตรมีอาถรรพ์แล้วก็เป็นที่มาของเรื่องนี้คือสวนยางและไร่ถั่วไร่ข้าวโพดอยู่ใกล้กันนายเคลื่อนนางคล้อยก็เดินมาทำไร่แห่งนี้เป็นประจำพร้อมกับดูแลสวนยางไปด้วยพร้อมๆกันการเดินทางไปมาระหว่างบ้านกับไร่ของคนทั้งสองนั้นไม่มีความสะดวกเพราะว่าต้องเดินทางผ่านป่ารกบางแห่งก็มีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่และหนทางไปมาก็ลำบากไม่สะดวกทั้งสองผัวเมียก็เห็นว่าการไปมาระหว่างบ้านกับไร่ไม่สะดวกก็เลยหันมาปลูกบ้านหลังใหม่บ้านที่ปลูกใหม่ก็อยู่ในที่ดินระหว่างไร่กับสวนยางเพื่อจะได้ดูแลไร่และสวนยางได้อย่างสะดวกและเพื่อป้องกันคนขโมยพืชผักในไร่ด้วยที่สำคัญก็คือไม่ต้องยุ่งยากในการเดินทางไปมาให้เสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องระแวงว่าสัตว์ป่าบางชนิดจะขบกัดเอาในระหว่างเดินทางสองผัวเมียเมื่อตอนอยู่บ้านเดิมคนทั้งสองมีร่างกายสมบูรณ์ดีและก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าไม่มีโรคภัยใบเบียดเบียนส่วนทางด้านจิตใจนั้นทั้งสองก็มีความสุขสบายดีไม่มีความทุกข์ใจเพราะว่าคนทั้งสองเป็นคนเรียบร้อยนิสัยดีไม่มีใครมาเป็นศัตรูให้เดือดร้อนใจแล้วที่สำคัญก็คือบ้านเดิมก็ไม่มีสิ่งอาถรรพ์ร้ายให้โทษแต่อย่างใดเมื่อสร้างบ้านหลังใหม่เสร็จไม่นานผัวเมียทั้งสองก็ให้ลูกคนโตอาศัยอยู่บ้านหลังเดิมส่วนคนทั้งสองก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่ที่ปลูกในที่ดินระหว่างสวนยางกับไร่ถั่วที่ว่านี้ในปีแรกที่นายเคลื่อนนางคล้อยย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่แห่งนี้ซึ่งปลูกอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของสายน้ำหนองก้าเมื่อมาอยู่ระยะแรกๆปีแรกๆคนทั้งสองก็มีความสุขสบายดีการอยู่บ้านหลังใหม่นี้นายเคลื่อนนางคล้อยก็เลยนำเอานายเรียงซึ่งเป็นบุตรคนเล็กมาอยู่ด้วยกันเมื่อคนทั้งสามมาอยู่มาถึงปีที่สองนางคล้อยก็เกิดเจ็บป่วยต่างๆขึ้นมาเช่นไข้เป็นไข้ตัวร้อนปวดหัวเจ็บท้องมีอาการอ่อนเพลียอย่างผิดปกติทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอาถรรพ์แบบนี้มาก่อนเลยก็นำความแปลกใจและความสงสัยให้แก่คนทั้งสามเป็นอย่างมากส่วนนายเคลื่อนและนายเรียงลูกชายคนเล็กนั่นก็ไม่เป็นอะไรอยู่มาวันหนึ่งนางคล้อยได้เกิดเจ็บไข้ขึ้นมาอย่างหนักลูกชายคนโตของนางคล้อยได้หาหมอมารักษาเพื่อให้หายแต่อาการไข้ของนางคล้อยก็ไม่หายญาติพี่น้องก็เกิดสงสัยว่านางคล้อยถูกผีถูกคุณก็เลยไปหาหมอไสยศาสตร์มารักษาด้วยเวทมนต์คาถาแต่เมื่อนำหมอไสยศาสตร์มารักษาอาการไข้ของนางคล้อยก็ไม่ได้ทุเลาลงแต่ประการใดเมื่อเวลานางคล้อยกินอาหารเข้าไปก็อาเจียนออกมาหมดนอกจากนี้ก็เป็นโรคท้องร่วงถ่ายท้องอยู่เป็นประจำนายเคลื่อนผู้สามีเองก็จนปัญญาที่จะรักษาให้หายได้และอาการไข้ของนางคล้อยก็ทรุดหนักลงทุกทีนางคล้อยเป็นไข้เหมือนกับคนเป็นอหิวาตกโรคเมื่อนางคล้อยมีอาการหนักลงใกล้จะเสียชีวิตญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ไปเยี่ยมกันเป็นจำนวนมากทุกคนมีความเป็นห่วงก็เลยมาปรึกษาเรื่องอาการไข้ของนางคล้อยโดยไปชุมนุมปรึกษากัน เรื่องที่ปรึกษานั้นก็คือต้องการให้นางคล้อยหายจากความไข้คนที่ไปชุมนุมได้วิจารณ์อาการไข้ของนางคล้อยตามความคิดเห็นน้องตนบ้างก็ว่านางคล้อยถูกผีป่าเข้าสิงสู่บ้างก็ว่านางคล้อยเป็นไข้อหิวาตกโรคบ้างก็ว่าถูกอาถรรพ์สายน้ำให้โทษร้ายต่างก็อ้างเหตุผลน้องตนมาพูดให้คนอื่นฟังแต่ละคนก็มีความเห็นแตกต่างกันไปแต่ความเห็นของคนส่วนมากเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือนางคล้อยเป็นไข้หนักเกิดจากอาถรรพ์สายน้ำหนองก้าให้โทษเพราะว่าบ้านหลังใหญ่อยู่ใกล้สายน้ำหนองก้าตอนที่นางคล้อยอยู่บ้านหลังเก่าไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะบ้านหลังเก่าไม่มีสิ่งอาถรรพ์ร้ายอะไรนางคล้อยมีอาการเป็นโรคท้องร่วงและอาเจียนอยู่หลายวันข้าวปลาอาหารก็กินไม่ได้ทั้งที่อายุเพียง50ปีกว่าๆสุดที่หมอและใครๆจะรักษาให้หายได้นางคล้อยจึงได้เสียชีวิตลงท่ามกลางความเสียใจของญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงนางคล้อยก็เสียชีวิตที่บ้านหลังใหม่ใกล้กับสายน้ำหนองก้านั่นเองหลังจากนางคล้อยตายไปแล้วด้วยแรงอาถรรพ์ของสายน้ำหนองก้านายเคลื่อนและนายเรียงสองคนพ่อลูกก็เกิดความกลัวไปต่างๆนานากลัวว่าแรงอาถรรพ์สายน้ำจะให้โทษแก่คนที่อยู่ในบ้านหลังใหม่อีกสำหรับนายเคลื่อนนั้นได้รับโทษจากแรงอาถรรพ์สายน้ำเพียงเล็กน้อยคือเพียงแต่เจ็บป่วยเป็นไข้เล็กๆน้อยๆยังไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสือยังเดินไปไหนมาไหนได้ตามปกติเหมือนกับคนทั่วไปหลังจากนางคล้อยเสียชีวิตไปไม่กี่เดือนแรงอาถรรพ์สายน้ำหนองก้าแห่งนี้ก็ให้โทษแก่นายเรียงผู้เป็นบุตรคนสุดท้องของนางคล้อยโดยนายเรียงเกิดมีอาการต่างๆเช่นเป็นไข้ตัวร้อนปวดหัวเจ็บท้องท้องร่วงอาการที่เกิดขึ้นคล้ายๆนางคล้อยผู้เป็นแม่ในเรียงมีอายุน้อยอยู่ในวัยรุ่นอายุยังไม่ถึง20ร่างกายแข็งแรงไม่น่าจะมาเจ็บไข้ได้ป่วยนอกจากจะเสียเวลาทำงานแล้วยังก่อให้เกิดความทุกข์แก่ในเรียงผู้เป็นไข้อีกด้วยส่วนนายเคลื่อนผู้เป็นพ่อก็มีความทุกข์เช่นเดียวกันเพราะกลัวว่าลูกชายจะเสียชีวิตตามแม่ไปอีกคนนายเคลื่อนถึงก็วิ่งเต้นไปหาหมอยาตามหมู่บ้านต่างๆให้มารักษานายเรียงโดยเป็นหมอสมุนไพรตามบ้านด้วยในสมัยนั้นการแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้าอย่างสมัยปัจจุบันหมอกลางบ้านมารักษานายเรียงเป็นเวลาเกือบ1เดือนอาการไข้ของนายเรียงก็ไม่ทุเลาแต่กลับมีอาการหนักขึ้นมาในระยะหลังนายเรียงกินข้าวกินปลาไม่ได้ร่างกายสู้ผอมยากแก่การจะรักษาให้หายและก็ไม่มีอาการทุเลาเลยนายเคลื่อนก็คิดว่าผีเจ้าที่ผีน้ำหนองก้าเข้าสิงสู่นายเรียงก็เลยไปหาหมอทางไสยศาสตร์มารักษาด้วยเวทมนต์คาถาเมื่อหมอมาทำพิธีรักษาด้วยวิชาไสยศาสตร์โดยการขับไล่ผีอาการไข้ของนายเรียงก็ไม่ทุเลามีแต่ทรุดหนักลงไปอีกนายเรียงเมื่อกินอาหารไม่ได้หลายวันร่างกายก็สูบผอมลงกว่าเดิมเวลากินอาหารเข้าไปแต่ละครั้งก็อาเจียนออกมาหมดคนเราเมื่อกินอาหารไม่ได้ร่างกายก็ทรงอยู่ไม่ได้ในที่สุดนายเรียงก็เสียชีวิตลงด้วยพลังแรงอาถรรพ์สายน้ำหนองก้าให้โทษเหลือเชื่อแต่จริงหลังจากนายเรียงได้เสียชีวิตแล้วนายเคลื่อนผู้เป็นพ่อก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะกลัวว่าอาถรรพ์สายน้ำแห่งนี้จะให้โทษแก่ตนอีกบ้านหลังนี้จึงเป็นบ้านร้างไม่มีใครอาศัยอยู่เลยใครที่คิดจะสร้างบ้านที่ติดสายน้ำก่อนสร้างให้ใคร่ครวญซะก่อนเพราะว่าอาจจะถูกสายน้ำให้โทษเหมือนกับเรื่องที่คุณเฉลิมเล่ามานี้นะครับเพราะว่าอาถรรพ์สายน้ำนั้นมีจริงแม้แต่คนโบราณก็ยังกล่าวเตือนกันไว้ว่าอย่าสร้างบ้านใกล้กับสายน้ำเพราะเดี๋ยวสายน้ำจะให้โทษครับตลอดลำน้ำเจ้าพระยาสมัยเมื่อ30ปีก่อนนี้อุดมสมบูรณ์ชุกชุมไปด้วยกุ้งและปลานานาชนิดคนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งจะหากุ้งปลาได้ไม่ยากอยากจะกินกุ้งเผาหรือว่าต้มยำติดไฟตั้งน้ำเตรียมเครื่องไว้เลยแล้วก็นั่งตกหรือว่าลงไปงมก็จะได้มาทำกินไม่มีคำว่าผิดหวังกุ้งปลาสมัยก่อนนี้ราคากิโลละไม่กี่บาทกุ้งใหญ่กล้ามกรามกิโลหนึ่ง20กว่าบาทผิดกับสมัยนี้ราคาสูงถึง 4-500 บาทถ้าเราไปกินกันตามภัตตาคารตามเหลาราคาก็ปาเข้าไปตัวร้อยกว่าตอนนั้นคุณนิยมยังเป็นเด็กบ้านอยู่ปากน้ำสมุทรปราการ

ฉับพลันก็ได้ยินเสียงเล็กๆร้องบอกหิวข้าวหิวข้าวคุณสุนีก็มองหน้าแม่แม่ก็คิดว่าคุณสุนีเป็นคนพูดก็ถามว่าหิวมากเหรอแกก็สายหน้าแม่ก็บอกอ้าวไม่หิวเราร้องหิวข้าวทำไมก็บอกแม่ว่าฉันไม่ได้พูดนี่ฉันไม่ได้ร้องนี่คนอื่นพูดต่างหากเอาใครพูดนะอย่ามาหลอกแม่นะแกก็พยายามบอกแม่ว่าฉันไม่ได้พูดจริงๆแม่ก็ไม่เชื่อพอแม่ไม่เชื่อก็ไม่รู้จะทำให้แม่เชื่อได้ยังไงหลังจากนั้นอึดใจเดียวแม่ก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องว่าหิวข้าวหิวข้าวดังขึ้นมาอีกแม่ก็มองหน้าคุณสุนีแต่คงเห็นว่าคุณสุนีนั่งเฉยๆอยู่ก็เหลียวมองไปทางดงไม้แล้วก็เหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้แม่รีบจำอ้าวอ้าวให้ผ่านพ้นดงไม้นั้นโดยเร็วเลยคุณสุนีนะกลัวผีมากแต่ไม่ได้บอกแม่เลยนั่งตัวสั่นมือเกาะกราบเรือแน่นมาตลอดทางใจเต้นแรงรัวถี่ยิบเลยดงไม้แห่งนี้อยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านมากนักเขาเล่ากันว่าที่นี่มีผีบางคนเห็นเป็นผีเด็กบางคนเห็นเป็นผีคนแก่บางทีก็เป็นคนผมยาวไม่ก็คนบ้าลักษณะน่าจะเป็นผู้ชายที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามีคนตายที่นี่หลายคนในดงไม้นี่แหละเขาเล่ากันว่าสมัยก่อนโน้นคือก่อนที่คุณสุนีจะเกิดเนี่ยที่ดงไม้เคยมีบ้านหลังหนึ่งอยู่แล้วก็เกิดโรคระบาดตายกันหมดบ้านเลยบ้านก็ร้างผุพังไปจนแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเขาว่าเมื่อก่อนยังแลเห็นตอเสาอยู่บ้างแต่ว่าตอนหลังผุกร่อนไปหมดแล้วกุดด้วนหายไปในป่ารกเย็นวันนั้นพอพายเรือกลับถึงบ้านแม่หุงข้าวไม่ไหวต้องวานพ่อให้ช่วยแม่เกือบจะเป็นลมแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังพ่อก็พูดบอกว่าเอ้ยเขาคงมาหยอกเย้าเล่นไม่ต้องกลัวหรอกทำใจดีๆพ่อแปลกใจว่าทำไมคุณสุนีไม่มีอาการหนักอย่างแม่คุณสุนีเองก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดแต่แม่บอกว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าแม่ตกใจเสียขวัญหนีดีฟอเสียงเด็กนั้นมันน่ากลัวมากแม่จับไข้หนาวสั่นเลยตกกลางคืนก็เพ้อว่าเห็นผู้คนหลายคนมาหาแม่คุณสุนีก็กลัวมากพ่อก็ทำอะไรไม่ถูกน้ำก็ท่วมเต็มใต้ถุนจะไปตามหมอก็ติดขัดมันมืดตื้อต้องพายเรือไปพ่อก็ให้แม่กินยาที่มีอยู่แก้ไข้หนาวสั่นจะได้บรรเทาบ้างแม่ก็สงบลงไปเยอะเสร็จแล้วคุณสุนีก็นอนหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีพ่อก็ไปตามหมอผีมาแล้วกำลังไล่ผีออกจากตัวแม่เพราะว่าหมอแก่ผมขาวบอกผีมันเข้าสิงอยู่ในตัวแม่แกไล่ออกไปได้แม่ก็รู้สึกตัวดีอีกครั้งนึงแม่เล่าว่าช่วงที่แม่ไม่เป็นตัวของตัวเองนั้นแม่เห็นคนหลายคนมาหาแม่ชวนแม่ให้ไปกับพวกเขาช่วยกันพูดกล่อมแม่เป็นการใหญ่ว่าไปกับพวกเขาแล้วจะสบายไม่ต้องลำบากอีกแล้วพูดยังไงแม่ก็ไม่เชื่อพวกเขาก็ชวนแม่ไปดูที่อยู่ใหม่แม่ไม่ไปเขาก็ฉุดลากตัวแม่ไปจนได้เขาพาแม่ไปยังที่แห่งหนึ่งมีห้วยหนองคลองบึงมากมายแต่ว่าเงียบกริบไม่มีคนอยู่กันเลยปลาในน้ำยังไม่ส่งเสียงฮุบแม้แต่ครั้งเดียวมันเงียบมากเงียบน่ากลัวเหลือเกินแล้วค่อนข้างจะมืดเหมือนกับว่ามันเป็นกลางคืนแต่ก็ไม่ได้มืดตื้อเหมือนกลางคืนซะทีเดียวบรรยากาศมันน่าขนลุกขนพองชวนให้เปล่าเปลี่ยวว้าเหวแม่ก็เลยบอกว่าจะกลับแล้วไม่อยู่ที่เนี่ยไม่ชอบที่นี่พวกเขาไม่ให้แม่กลับช่วยกันจับแม่กดน้ำแม่ก็ดิ้นสุดกำลังก็นึกว่าตัวเองคงจะไม่รอดแน่แล้วเพราะรู้สึกว่าความตายมันรออยู่ใกล้พอช่วงหนึ่งแม่ก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งตะหวาดเสียงดังแว่วๆมาจากที่ห่างไกลมากแล้วพวกนั้นที่ช่วยกันจับตัวแม่ไว้ก็สะดุ้งกันหมดปล่อยมือถอยห่างออกไปจากตัวแม่ก็เลยได้โอกาสตอนนั้นละวิ่งอย่างเดียวอย่างที่เขาเรียกกันว่าวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตล่ะแม่วิ่งมาไม่เจอใครไม่มีใครตามมาด้วยแม่หันไปมองดูพวกนั้นพวกเขากำลังวิ่งหนีอะไรสักอย่างด้วยความหวาดกลัวแม่ก็รู้สึกวูบไปแล้วแม่ก็ตื่นขึ้นมาก็เห็นหน้าทุกคนแม่ก็ยกมือไหว้ท่วมหัวที่รอดตายมาได้แม่บอกว่าเสียงตวาดนั้นแท้จริงคือเสียงหมอผีที่ตวาดผีพวกนั้นที่สิงสู่แม่อยู่ก็คือควบคุมตัวแม่เอาไปกับพวกมันช้านิดเดียวพวกมันคงจะเอาแม่ไปอยู่กับพวกมันได้สำเร็จนี่เป็นเรื่องที่คุณสุนีจดจำได้ดีในตอนหน้าน้ำท่วมใหญ่ในคราวนั้นเรื่องบางเรื่องที่มันเก่าๆแก่ๆบางทีนึกไม่ออกแต่เมื่อมีเหตุการณ์มากระตุ้นให้ความทรงจำคืนกลับมาก็จะจำได้อย่างเรื่องที่เล่านี่ถ้าน้ำไม่ท่วมมากคุณสุนีก็คงจะลืมมันไปแล้วแม่ของแกนี่มักจะเจออะไรแปลกๆอยู่บ่อยๆ หมอผีบอกว่าแม่มีอะไรสักอย่างที่มักจะเห็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เขาไม่เห็นกันแล้วผีมันก็ชอบรบกวนมากซะด้วยตั้งแต่เกิดเรื่องนั้นแม่ก็หลีกเลี่ยงที่จะไปทางนั้นคุณสุนีก็เหมือนกันไม่กล้าไปตอนเด็กๆนะแกเคยคิดตามประสาเด็กว่าน้ำท่วมมากๆทำไมผีไม่หนีไปนะมันน่าจะหนีน้ำสงสัยว่าผีจะไม่กลัวน้ำแล้วพวกมันอยู่ที่ไหนพวกมันคงจะอยู่ตามต้นไม้สูงๆอาจจะเกาะอยู่เหมือนลิงหรือว่าเหมือนนกอยู่บนยอดไม้สูงๆถ้าเย็นย่ำค่ำวันนั้นมันเกิดกระโดดลงมากลางเรือแกก็คงจะกระโดดน้ำหนีมันแล้วแม่ล่ะแม่ก็คงจะหนีเหมือนกันลงไปลอยคอกันในน้ำคุณสุนีเคยถามพ่อว่าพ่อถ้าผีมันกระโดดกอดคอพ่อทำไงอ่ะพ่อก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าผีมันไม่โดดกอดคอพ่อหรอกมันกลัวพ่อจับเอาเชือกไปมัดห้อยต้นไม้ผูกขาเอาหัวมันห้อยแล้วก็เลือดตกหัวแล้วผีมันก็จะตายพ่อตอบแล้วก็หัวเราะยิ้มกับคุณสุนีแกยังจำรอยยิ้มของพ่อได้จนกระทั่งทุกวันนี้มันแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำอันเก่าแก่ของแกมาตลอดเลยครับมาถึงเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องแปลกๆน่ากลัวซะหน่อยเรื่องนี้คุณลำยองเล่าให้ฟังบอกว่าแกมักจะคิดถึงวัยเด็กอยู่บ่อยๆยิ่งแก่มากก็ยิ่งคิดถึงมากดีนะสมองยังไม่เสื่อมคุณลำยองเล่าว่าตอนนั้นน้ำกำลังท่วมบ้านท่วมสูงมากซะด้วยแต่ก็ไม่ต้องอพยพไปอยู่ไหนเพราะว่าบ้านพอจะอยู่ได้แล้วของกินก็ยังมีอยู่ไม่ว่าข้าวสารหรือว่าหอมกระเทียมพริกแห้งต่างๆนานาพอน้ำท่วมแกก็นึกถึงตอนเด็กแล้วก็น้ำท่วมบ้านแล้วก็มีคนโดนงูเห่ากัดตายแกชื่อลุงหนูแก่แล้วคุณลำยองจำได้ว่าแกตัวผอมๆสูงๆตัดผมสั้นฟันห่างชอบกินน้ำตาลเมาขึ้นต้นตาลที่หลังหมู่บ้านหัวเราะเสียงดังลั่นนะสนุกกับพวกพ้องของแกแต่กับเด็กๆแกจะไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยแต่ถ้าเห็นเด็กคนไหนทำไม่ดีไม่ถูกหรือว่าเล่นซนจะเป็นอันตรายปีนป่ายต้นไม้สูงๆแกก็จะเตือนแล้วก็ห้ามปรามว่ามันจะพลัดตกลงไปแข้งขาหักแกอยู่บ้านหลังเล็กกับเมียแล้วก็มีลูก2คนมีลูกๆก็มีครอบครัวแล้วไปอยู่ที่อื่นบ้านแกก็เลยมีแต่แกกับเมียอยู่กันเท่านั้นแหละพอน้ำท่วมแกก็ลงเบ็ดลงข่ายในทุ่งแล้วปรากฏว่าแกโดนงูเห่ากัดตายนอนตายอยู่ในเรือปั๊บเก่าๆเข้าไปหากันจนเจอศพในเรืออยู่กลางป่าข้าวก็ช่วยกันเอาศพไปที่วัดเรื่องนี้หลังจากเผาศพแกไปแล้วเป็นข่าวเล่ากันหลายวันกว่าจะค่อยๆจางไปเรือป้าบลำนั้นป้าดีเมียลุงหนูก็ใช้ต่อไปจนน้ำลดแห้งลงไม่มีน้ำให้พายเรือทอเรืออีกแล้วเมื่อสมัยก่อนพอถึงหน้าน้ำน้ำจะหลากไหลมาท่วมบ้านท่วมนาข้าวมันต่างจากสมัยนี้โดยสิ้นเชิงสมัยนี้นานๆน้ำมาทีก็เสียหายยับเยินกันไปหมดสมัยก่อนน้ำท่วมเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็เป็นน้ำสีเหมือนกับปูนกินกับหมากแดงๆหลากไหลมาแล้วต่อมาน้ำก็ขุ่นๆแล้วค่อยๆใสแล้วน้ำก็ลดลงแห้งไปน้ำสมัยนั้นมันค่อยๆมาแต่น้ำสมัยนี้มันมาแบบทะลักแล้วก็เหม็นมากสกปรกเหลือเกินโสโครกที่สุดลงไปลุยก็เป็นเม็ดผื่นเม็ดคันน้ำสมัยก่อนหลังจากหัวน้ำแดงๆนั้นไปแล้วมันก็เป็นน้ำที่สะอาดแล้วมันก็ท่วมไม่นานไม่โอเอเหมือนน้ำสมัยนี้กว่าจะไปได้อ้อยอิงหน้ารำคาญเป็นที่สุดนะเรือป้าบของลุงหนูถูกป้าดีขายไปที่ขายไปก็เพราะว่าไม่มีเงินจะใช้แล้วก็มีคนอยากจะได้เรือเอาไปไว้ใช้หาปลาในหนองน้ำเพราะว่าในหนองน้ำจะมีน้ำตลอดปีไม่เคยเหือดแห้งหายไปไหนมีผักมีปลาอยู่ตลอดให้หากินกันได้ไม่มีใครหวงใครแล้วก็ไม่มีเจ้าของป้าดีก็ขายไปสมัยนั้นก็ไม่ได้แพงหูฉี่เหมือนสมัยนี้ได้ยินว่าเรือเหล็กหรือเรือสังกะสีลำหนึ่งราคาตั้ง 6,000 7,000 บ้างว่ามันแพงโด่งไปถึงตั้ง 9,000 เลยก็มีส่วนเรือไม้สมัยนี้ไม่ต้องพูดถึงหรอกคงจะเป็นหมื่นๆอย่างแน่นอนอีกทั้งเรือพลาสติกบางๆแล้วก็แพงด้วยแล้วก็หาซื้อกันไม่ได้อีกต่างหากเรือไม้สมัยนั้นไม่กี่ตังค์ยิ่งเรือเก่าป้าดีแกก็ขายไปราคาถูกๆคนที่ซื้อเรือไปเอาไปหาปลาชื่อลุงเหิมก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเรือลำนี้เจ้าของนอนตายคาเรือแต่ว่าลุงเหิมแกเป็นคนไม่กลัวผีแกก็เลยซื้อเอาไปใช้มีคนเขาก็เตือนแกอยู่เหมือนกันแต่เตือนแบบหยอกๆยาวๆกันว่าระวังนะลุงหนูจะมานั่งเรือด้วยลุงเหิมแกก็หัวเราะมันไม่กล้ามาหรอกถ้ามาก็จะชวนคุยกันหน่อยอยากจะรู้เหมือนกันว่าไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย ไอ้ที่ไปอยู่เนี่ยมันดีกว่าที่อยู่กันที่นี่หรือเปล่าลุงเหิมใช้เรืออยู่นานหลายวันแต่ก็ยังไม่มีอะไรพอคืนหนึ่งลุงเหิมไปละเบ็ดละคายกลางคืนมันเงียบอยู่แล้วในท้องทุ่งลุงเหิมก็ใช้ตะเกียงช่วยให้แสงสว่างใส่ในกระโปรงกันลมหิ้วไปก็ได้ปลามาหลายตัวกำลังจะกลับถ่อเรือไปริมหนองน้ำเพื่อจะจอดเรือทิ้งเอาไว้แล้วก็เดินกลับบ้านแกรู้สึกว่าเรือโครงเคลงได้เองโดยที่แกไม่ได้ทำอะไรแกก็มองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแกก็มองไม่เห็นอะไรเลยพอแกขึ้นจากเรือจอดเรือเอาไม้ปักผูกเชือกไม่ให้มันลอยไปไหนหิ้วตะข้องปลากำลังจะเดินขึ้นดอนพอหันหลังให้เรือก็ได้ยินเสียงจากข้างหลังเสียงกุกกักดังในเรือแกหันไปมองพร้อมกับแสงตะเกียงส่องเพราะแกนึกสงสัยว่าปลาคงจะหลงอยู่ในท้องเรือเอาไฟตะเกียงไปส่องก็ไม่เห็นมีอะไรอ้าวแล้วมันกุกกักอะไรของมันแกหันกลับเดินขึ้นจากชายหนองน้ำแกก็ได้ยินเสียงอีกแล้วทีแรกเป็นเสียงกุกกักแต่ทีนี้เป็นเสียงหัวเราะหือของผู้ชายแกก็สะดุ้งหันกลับพร้อมกับแสส่องไฟไปทางต้นเสียงคือทางหลังของแกแต่แกก็ไม่เห็นอะไรที่หัวเราะได้เหมือนคนเนี่ยแกรู้สึกเย็นๆหนาวชอบกลนขึ้นมาแล้วเฮ้ยนี่มันอะไรกันแกก็เลยเอาเสียงเป็นเพื่อนร้องถามออกไปเฮ้ยอะไรกันเว้ยใครมาล้อเล่นนะอย่านะกูมีปืนนะเว้ยเดี๋ยวยิงนะใช้เสียงดังๆไปแล้วค่อยๆยังชั่วหน่อยเพราะเสียงก็เป็นเพื่อนที่ดีได้เหมือนกันในยามที่ต้องอยู่ลำพังคนเดียวและในความมืดตื้อเปล่าเปลี่ยวอย่างนี้มองไปมองมาแกก็พลันเห็นว่าในเรือมีใครคนหนึ่งนั่งอยู่อ้าวใครมานั่งอยู่นั่นน่ะลุงเหิมแกสาบานว่าที่นั่งอยู่นะคือลุงหนูแกก็เลยขนลุกถอยหลังกรูดด้วยความกลัวร่างนั้นนั่งเฉยทื่ออยู่ที่หัวเรือไม่ได้พูดไม่ได้แสดงอะไรแค่นั้นลุงเหิมก็เพ่นแล้วแต่แกบอกว่าที่ไม่วิ่งก็เพราะว่าถ้าวิ่งมันจะทำให้กลัวมากขึ้นจนผมร่วงหัวโกรนแกก็พยายามตั้งสติอยู่ตลอดเวลาแกเดินสาวเท้าจำอ้าวจนถึงบ้านเหงื่อแตกพลักเลยเสร็จแล้วก็เล่าให้คนที่บ้านฟังนอนหลับตื่นหวาดผวาอยู่ตลอดคืนลุงเหิมสั่งห้ามลูกเมียแกเล่าเรื่องที่แกไปเจอมาให้ใครฟังโดยเด็ดขาดกำชับให้เก็บเอาไว้เป็นความลับอย่างที่สุดหลังจากวันนั้นแกไม่ออกไปละปลากลางคืนไปเช้าทีเดียวเลยและพอแกเลิกใช้เรือหาปลาเพราะว่าน้ำในหนองมันลดลงไปเหลือน้อยแกก็เก็บเรือขึ้นไปไว้ที่บ้านเมื่อใกล้จะด้าน้ำแกซื้อเรือลำใหม่มาแกรู้ว่าคนต้องการใช้เรือกันแกก็บอกขายเรือลำเก่าในราคาที่แพงกว่าตอนที่แกซื้อมาแกอ้างว่าแกมีเรือใหม่แล้วเรือเก่าก็ต้องขายไปปรากฏว่าปลาหลีซื้อไปโดนผีหลอกแค่เอามาใช้วันแรกที่น้ำท่วมปรากฏว่าผีลุงหนูนั่งทื่ออยู่ที่หัวเรือตอนที่ปลาหลีพายไปหายาแก้ตะขาบกัดให้ผัวตอนค่ำนั่นน่ะปลาหลีเห็นเข้าถึงก็กระโดดน้ำหนีเลยแกไม่กล้าใช้เรือลำนั้นอีกอยากขายแต่ไม่มีใครซื้อให้บีพีก็ยังไม่มีใครอยากได้ก็เลยถวายวัดไปให้พระใช้เรือไปอยู่ที่วัดแล้วลุงเหิมก็ยอมเปิดเผยเรื่องที่แกโดนผีลุงหนูหลอกใครๆก็บอกผีลุงหนูน่ะหลอกเก่งแต่ลุงเหิมนี่หลอกเก่งกว่าผีซะอีกว่าอย่างนั้นหลอกขายเรือให้เจหลีไปจนได้ เก่งจริงๆลุงเหิมเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ